Boni, boni, oke, motako. Ibi sanga, nde poya di bela. Ovanda na ye, awa yo zonge di ye oho. Yako bombe, kope sanga imawa. Na yo ki yo zongi libala ho. Ani yo bosa ninga. Banda ne loyo, na logoli motema. Motema, yo keranga imawa. Boni, boni, yo ke imotako. Yebi sanga, inde poya libela. O banda na ye, awa yo zonge di ye oho. Yako bombeko, pe sanga imawa. Ayoki yozongi libala Ani yobosa ninge Banda nelo yo Nalogoli motema Ani wa masia.